Gerrit, baie dankie. Ons gaan lees vir oggend uit Genesis, een hele aantal hoofstukke. Ons gaan nie al die hoofstukke lees nie, maar ons gaan by een hele aantal hoofstukke gaan ons uitkom. Ons gaan begin by Genesis 30. Leon, as julle net daai skerm kan kry, dat ek ook kan sien daar hier rechts. Baie keer sê mense, alles gebeur met die rede, en jylle kan nou aan verskillende omstandighede dink, as mense in een moeilikheid kom, of as daar iets gebeur, goed of sleg soms. En sulke uitdrukkings het ek nou 'n bietjie rondgekyk, dit wemel op die sosiale media, soos mense nou skryf goed wat met hulle gebeur, in films, in seepies, in gesprekke, en dan is dit nogal 'n skok as mense agterkom, maar dit is so dat hierdie uitdrukking nie per se godsdienstig is nie. Almal veral New Agers tot by Hollywood gebruik dit. Hulle glo daar's net een of ander persoonlike mag of in die geval van godsdienstiges mense wat vashou daar's 'n oorsaak vir alles, of dit nou goed is of sleg. As ons na Paulus kyk, en ons gaan nou, ek gaan net 'n gedeelte, even daarna te blaai nie, in Romeine 8, en praat Paulus oor goed wat gebeur, vers 35, julle kan dit daar op die skerm kry, wie kan ons van die liefde van Christus skei, lyding of benoudheid, of vervolging, honger, of naaktheid, gevaar, of swaard. Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word, en dan hierdie woorde. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief het. Hiervan is ek oortuig, dat geen dood of lewe of engele of boshede, bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge, of krachtige, of kragte, of hoogte, of diepte, of enig iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van Jesus, die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Jesus Christus, onse Here. Ons dink baie keer rationeel, ons, as iets gebeur, dan sê ons daar is 'n doel, en dan dink ons rationeel daaroor. En iemand het baie mooi die week geskryf, en ek wil dit as soort van as agtergrond gebruik van die verhaal van Josef, een van die ou aartsvader verhale, dat hy sê, ons dink baie keer rationeel oor goed, om dit te verklaar hoekom dinge gebeur. Maar Paulus, en ook as ons die verhaal lees, eintlik al die aartsvader verhale, dan gee die Bybel relationele antwoord. Ach, dit is ook nie so erg he, wat daar sê. Die Bybel gee 'n verhoudingsantwoord. Die antwoord nie rationeel wat ons met die koppe uitwerk, want ons wil dit graag met ons koppe uitwerk. Hoekom loop my familie so stoor? Hoekom loop my eie verhaal so? Maar Paulus gee die antwoord en sê, in al hierdie goed wat met my gebeur, siekte en moeilikheid en swaar kry, dit bring hy in 'n verhoudingsgerigte antwoord, in 'n relationele antwoord. Ons kan dit verloop al, die kerkvaders, ek wil amper sê waaruit ons gebore is, of waaruit ons kerk kom, het dit al in die Heidelbergse katechismus belei, die vraag of by Sondag 10, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? En lees mooi die woorde, is miskien in ou taal geskryf. Die almagtige en alomteenwoordige God, die hemel en die aarde en al sy skepsels regeer en met sy hand onderhou. Hy onderhou dit so dat ons weet dat reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, kos en drank, gesondheid en siekte, lewe en dood, rykdom of armoede, voor en teespoed, ja, alles nie per toeval gebeur nie. maar uit sy Vaderhand kom. En dis baie moeilik om dit altyd te bely en dit vasthou, dat ons sê, op 'n manier, alles wat gebeur onder God se Vaderhand. Ek het 'n ervaring dat die situasie nou, wat ons in Suid-Afrika ervaar, en hoe onseker baie mense is met die hele gronddebat, hoe mense, ek het in die afgelope week by mense gekom, waar hulle voel, daar is nie meer plek vir hulle in die land nie, en daar is nie meer plek vir hulle kinders in die land nie, dat mense moedeloos is of negatief is, bykans amper soos hier by 1994 rond. Hoe hou 'n mens daaraan vas as ek nie meer werk kry nie, of as ek my werk verloor? As ek 'n dreigende familiekrisis nie afgeweer kry nie? As die huwelik waar ek gereken het dat dit vir my bedoel is, dat dit nie so uitwerk nie. Versoening nie realiseer nie. Mense mekaar seer maak. Beteken die voorsienigheid van God dat alle dinge, ook die slegte goed wat met my gebeur, die slegte wat met my gebeur waarop ek soort van 'n aandeel het, maar die slegte wat my gebeur wat ek eintlik niks aan kan doen nie, wat net oor my kom, dat dit nou alles deel is van die voorsienigheid van God. Die Abraham verhale of die aartsvader verhale help ons op 'n manier daarmee. Die deel wat ons nou gaan lees, ek moet net kyk, jammer, jy moet hom net terugvat na die kaart toe asseblief. Begin daar met die waar Josef aanvanklik hier in Hebron, daar het hulle gebly, sy broers het skape opgepas daar, hy moes kos vat, ons gaan nou die verhaal lees, en glip hy nou terug, jammer. En daar is hy na Egypte toegeneem, daar onder koning geword, en het eindelijk weer teruggekom, die volk daar, waar hulle aanvankelijk was. Kom ons lees die verhaal in Josef en van Josef Genesis 30 en ek, terwille van die context is het belangrik dat ek maar 'n klomp gedeeltes lees. Ek het dele daarvan op die bord, die van u wat die Bybel sê het nie. Onthou, hier word in die verhaal word daar baie keer na Jakob as Israel verwys. Heel waarskynlik dat Jakob se naam na Israel gebruik is word, maar dit word baie keer as alternatief ook in die Bybel gebruik. Toe Rachel merk dat sy niks vir Jakob, nie vir Jakob kinders in die wêreld bring nie, het sy jaloers geword op haar suster Rachel en het vir Jakob gesê, gee vir my seuns, anders sterf ek. Jakob het hom vererg vir Rachel en vir haar gevra, kan ek God se werk oorneem? Dit is hy wat sorg dat jy nie swanger word nie. Rachel kry nie kinders nie in die hoofstuk, en Lea kry kinders, en dan lees ons later, hier in vers 22 en 23, uiteindelik word Josef gebore. Rachel kry kinders, vers 22, God het op Rachel aggeslaan en haar gebed verhoor. Hy het haar nie langer kinderloos gelaat nie, sy is swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring, en toe sê sy, God het my skande weggeneem, dit was skande in daai tyd om nie kinders te hê nie. Toe noem sy die seun Josef, want het sy gesê, die Here sal my nog in seun gee. Dan blaai ons, u sien Laban bedrieg vir Jakob, dan Jakob trek na Kanaan toe, en dan blaai ons na hoofstuk 37, waar ons die verhaal van Josef optel, vers 3 en 4, die opskrif, u sien daar, Josef en sy drome, van al sy seuns was Israel, of dan nou Jakob, die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het, as vir die enige van hulle, het hulle een afkeer van Josef gekry, en het hulle niks goeds oor hom gesê nie. Josef word dus voorgetrek en daar word stories versprei. Dan lees ek vers 11. Sy broers was afgunstig op hom en sy pa het aan die droom bly dink, die droom wat Josef nog gehad het waar hulle voor hom buig. Dan vers 21, die hele verhaal gaan oor die Josef wat nou uiteindelik 'n slaaf geword het. Vers 21, Ruben het hulle oor praat en omdat hy vir Josef wou red, het Ruben gesê, nee, ons moet hom nie doodmaak nie. Moenie moord pleeg nie, gooi hom liever in hierdie put, hier in die veld, moenie sy lewe neem nie. Ruben het dit gesê sodat hy vir Josef kon red en hom na sy pa toe kon terugstuur. U ken die verhaal hoe hy uiteindelik verkoop is, vers 31 lees ons dan, vers 31, maar sy broers het 'n boklam geslag en die klere van Josef gevat en in die bloed gedoop, toe stuur hulle Josef se klere met 'n boodskap vir hulle pa, ons het dit opgetel, kyk of ons dalk u seun se klere is. Israel het dit herken en gesê, dit is my seun se klere, 'n roofdier het hom opgevreet. Josef is opgevreet. Jakob het sy klere geskeur en rouklere aangetrek. Hy het lank oor sy seun getreur. Al sy kinders het vir Jakob probeer troos, maar hy wou hom nie laat troos nie. Hy het gesê, ek sal bly treur oor my seun, tot ek by hom in die dood is. So het Josef sy pla bly treur oor hom. Dan Juda trou met Tamar, hoe die familie nou aangegaan het, dan tel ons weer Josef sy verhaal by Potifar op, hoe hy in Potifar sy huis beland het, vers 1 en 2. Josef is na Egypte toegebring, Potifar, een ambtenaar van die farao en hoof van die leiwag, een Egyptenaar van die geboorte, het vir Josef by die Ismaelite gekoop, wat hom Egypte toegevat het. Die Heere was by Josef en dit het baie goed met hom gegaan. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egyptenaar, gebly. Vers 6, ek ken die verhaal van hoe die moeilikheid daar begin het met Potifar se vrou. Hy het alles aan Josef oorgelaat en hom aan niks gesteer nie, behalwe aan sy kos. Josef was fris gebou en mooi. Na sy bevordering is in sy eienaar se huis, het die vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, kom slaap by my. Maar hy wou nie en hy het vir sy eienaar se vrou gesê, meneer, steer hom aan niks van dat ek hier is nie. Wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. Vers 10, sy het dag vir dag by Josef aangehou, maar hy het bly weier om by haar te gaan slaap. Op een dag toe Josef in die huis ingaan om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie. Toe gryp Potifar sy vrou hom aan sy kleer en sê, kom lê by my. Maar Josef het buitentoe gevlug terwyl sy een stuk van sy klere in haar hand bly hou. Vers 20. En later het hy vir Josef gevat en in die tronk gegooi, waarin die mense was wat deur die koning gevangen gehou is. Terwyl Josef daar in die tronk was, was die Heere by hom, en hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Hy het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk en van wat hulle moes doen. Josef was vir alles verantwoordelik en die tronkbewaarder het nie meer na iets omgesien nie. Alles was in Josef se hande, want die Heere was by hom. Wat Josef ook al aangepak het, die Heere het dit laat slaag. Dan hoofstuk 40, vers 21 tot 23, ons is amper klaar met die skrifgedeelte, vers 21. Hy het die hoof van die skinkers in sy amp as skinker herstel, en die skinker het weer vir die farao sy beker aangegee. Maar hy het die hoof van die bakkers laat ophang, dit alles het gebeur soos Josef vir die twee hulle drome uitgelê het. Dan hoofstuk 41 vers 15, die farao die opskrif daar, Josef lê die drome van Farao uit, hoofstuk 41, vers 15, die Farao het vir Josef gesê, ek het 'n droom gehad, maar daar is niemand wat dit kan uitlei nie. Toe het ek van jou gehoor, jy lê 'n droom uit, as jy hom hoor. Josef het vir die Farao gesê, nee, ek nie, God gee die goeie antwoord vir u, vers 42. Toe al die Farao se seelring af en steek dit aan Josef se vinger. Die Farao het vir Josef linne klere laat aantrek en 'n goue ketting om sy nek gehang. Vers 47. Tydens die 7 jare van oorvloed het die land 'n buitengewone groot oes gehad en Josef het al die graan wat daar in hierdie jare in Egipte was bymekaar gebring en in die graanskure geberg. In elke stad is die graan aan die einde uit die lande van daardie omgewing geberg. Josef het so baie koring bymekaar gemaak dat dit net soveel was as die sand van die see. Hy het later opgehou om aan te teken hoeveel daar was, want dit was te veel om te tel. Dan die laaste gedeelte, Josef se broers keer terug, hoofstuk 45 vers 1 tot 8, en dis die laaste gedeelte wat ons lees. Hulle word nou ook herken hier Josef. Josef kon homself nie langer hou nie, dis nou toe die broers daar is. Kon hom nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien nie. Hy het hulle allemaal beveel om van hom af weg te gaan en daar was van die wat hom gedien het nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die Farao se paleis dit nie gehoor het nie. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie. Hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe, en toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef, julle het my verkoop, en ek is Egipte toegebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die tweede jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor, waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle oorblyfsels in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer en as bevelvoerder oor sy huis en as regeerder oor die hele Egipte. Dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Ons lees tot sover. Dit was nou 'n lang gedeelte en ek wil amper om verskoning vra vir die lang gedeelte om net die konteks te gee. As 'n mens die verhaal lees, is eintlik verskriklik ontstellend. Net soos die ander aartsvader verhale, lees ons in hierdie verhaal van Josef en dit strek oor 'n klomp hoofstukke, 'n storie vol sonde en afguns en konkelry in Jakob se familie en onder sy seuns. Voor geboorte, ek het dit daar opgesit, Rachel se afguns en die konkelry, Lea wat ook kinders het en Rachel wat nie kan kinders kry nie. Josef se kinderstories in hoofstuk 37 daar by vers 2. Jakob se voortrekkery vir die een kind teenoor die ander broers. Sy broers se afguns, 'n konflik onder familie oor een die jongste wat voorgetrek word en met sy kleed in die spottery daar was. Ek ken die verhaal. Hulle wat hom in die put gooi, die broers wat teenoor mekaar staan, party wil hom nou regtig verkoop en Ruben wat hom wil red en uiteindelik word hy verkoop en hy beland in Egipte. Die wellus kan ons sê in die verleiding wat daar was vir van Potifar is 'n vrou in hoofstuk 39 en die leens wat sy vertel, hy word in die tronk gegooi en die skinker wat uiteindelik vergeet om vir hom voorspraak te doen by die Farao. En dan vra mens, wat sal jy nou van hierdie goed sê, 'n deurmekaar besigheid, familie wat uitmekaar het geskeer word, 'n pa wat in rou is, 'n klomp verkeerde goed wat gebeur. Is hierdie goed nou alles God se wil? Onthou nie net mooi goed wat gebeur nie, maar ook mense wat wat verkeerd maak. Is dit hoe God werk? En daar is 'n kant wat ons verseker sê, 'n klomp goed wat in die lewe gebeur en ook hier gebeur, God wil toch nie die onreg nie. God wil toch nie die verkeerde nie. God wil harmonie. Hy wil liefde en hy wil balans en hy wil hê dit moet in gesinne, in families en in die ekonomie en ons kan al die plekke noem. Die goed moet regloop. En ons moet besop dat eintlik die gelukkige einde wat hierdie verhaal het, Josef verhaal het, nou koning en almal is terug, dat dit nie ons verlei om te vergeet van die broedertwis en die afguns en die voortrekker en die verleiding en die feit dat mense in die steek laat en die smart van 'n pa wat 'n kind verloor en al daai goed, dat dit vir ons verlei om, ek wil amper sê, dit te vergoedelik nie. Dit is 'n lang en 'n pynlike pad. En ek het daartan daar vir julle gewys waar Josef daar in die put aanvanklik gegooi is, waar sy broer vir hom uiteindelik verkoop, is 'n lang pad wat hy geloop het, oor jare, tot die, ek wil amper sê dan nou, die onderkoning van Egypte. En is 'n pad waar hy verseker kon bitter word, sinies raak, en die punt is, Josef ook nie eintlik hierdie vreeslike smart, mooi netjiese ou wat alles reg doen, en hier sit hy in die koning en hy het nou drome gehad, en het so mooi geloop nie. Josef het slegte stories oor sy broers vir sy pa aangedra. Papa, hy het gehoor nie, soos kinders mos maar gewoonlik maak, hy het nie sy broers geëer nie. Hy droom hierdie goed, en dan is hy hoofvaardig, en dan soort van, hy is beter as sy broers, en hulle vertel hy vir sy broers, dat hulle vir hom sal buig. Oor sy drome en praatjies, kan een mens eintlik nie goed praat nie, en is 'n klein broertjie, wat heel waarschijnlijk vir sy ouwe broers verskrikkelijk geïrriteerd het. En daar is soort van een amper dubbelsinnigheid by mense soms, en by ons. Ons glo in 'n God van liefde en dat hy 'n pad met ons loop. En ons lees van mense wat swaar kry en in moeilikhede kom. En dan is ons baie dankbaar, want die Here is goed vir ons en hy loop 'n pad met ons. Maar die oomblik wanneer die moeilikheid my slaan, of het my huwelik is, of my finansies, of die kinders, of die koninkryk wat ek opbou, of die veiligheid, of my werk, of die regstellende aksie, of 'n kaping, of ons kan dit maar opnoem, die oomblik wanneer dit my tref, dan vraag oor die Here se goedheid, dan vraag die irrasionele vraag, hoe kan die Here dit nou aan my doen? En dit lyk my die verhaal in die aard van al die aardvaderverhale wil ons by hierdie verhouding eerder uitbring, by die rationele verklaring daarvan. Ons lees, en dit tel ons in geen tekst op nie, en dit is maar soos die verhaal, soos het vertel is, en het oorgedra is oor jare, en uiteindelik neergeskryf het, nie van een stuk skeptisisme of een cynisme by Josef nie. Sy optrede gedurende moeilike tye wys dat hy ten spyte van al die teenslae, daar in die put en op pad, en by Potifar se vrou, dit wat daar gebeur het, en uiteindelik in die tronk, dat hy vashou aan die feit, dat hy 'n relationele pad het, waarna toe dit ook al loop. By Potifar se vrou sê onder andere, hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen die Here sondig. Daar sit hy in die gevangenis en hy vra vir die medegevangene, hoofstuk 40 vers 7, waarom lyk jy so bedruk? In hoofstuk 40 vers 16 sê hy, wanneer dit goed gaan met jou, moet jy aan my 'n guns bewys, jy moet my saak vir die farao stel en sorg dat ek uit hierdie plek kom. Het is nie lekker daar gewees. Hoe werk dit? Hoekom stort sy wêreld nie in duie onder die harde houwe van die versoekings en al die eise van die omstandighede nie? Omdat hy op 'n manier vasthou aan God wat op een of ander wyse met hom betrokke is met dit wat hom gebeur. Die Here wat 'n pad met hom loop. Ook in donker tye, in die versoeking, in die put, in Potifar se huis, hoofstuk 2 vers 2, die Here was by Josef en dit het goed met hom gegaan, hoofstuk 2 vers 3, toe Potifar sien dat die Here by hom is en hom in alles laat slaag wat hy aanpak, 2 vers 20, toe Josef in die tronk was, was die Here by hom en hy het om sy troue liefde laat ondervind, hoofstuk 2 vers 23, en die tronkbewaarder het nie meer om meer na iets laat omgesien nie, alles was in Josef se hande, want die Here was by hom. Elke keer lees ons waar Josef ook al is, is dit wat oor hom geskryf was. Die Here is by hom, die Here is by hom, die Here het hom geseën en die Here het met hom goed gaan. In sy pyn en in die hartseer en in die moeilikheid, in die verlies. Dinge kan hand uitdruk. Sy bloers verloon hom. Hy weet nie waar hy op pad is nie, hy is in 'n vreemde land. En dan lyk my sê hoofstuk 45 vers 7 en 8 gee vir ons die antwoord waar hy uiteindelik kom en hy's aan die einde en dan sê God het my voor julle uitgestuur om vir julle oorblyfsel in die land te laat oorbly om julle aan die lewe te hou sodat baie van ons die dood sou ontkom. Dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die farao se raadgewer. Toe ek weer hierdie deel lees, toe besef ek die, in 'n sekere sin, die ingewikkeldheid van dit. Sy broers verkoop hom. Hulle bedrieg hulle pa, hulle doen 'n onreg aan hom. Potifar se vrou wil hom verlei. En daar's 'n kant van ons moes onmoontlik dit aan God kan toeskryf. Dis mos nie God wat maak dat sy broers om verlei nie. Dis sy broers dat Potifar hom verlei nie. Dis sy broers wat hom verkoop. Opvallend in dan hoofstuk 45 troos Josef sy broers, maar hy verontskuldig hulle nie. Hy sê julle verkoop my. Maar dit is God wat my stuur. Hoofstuk 45 vers 4. Ek is julle broer. Julle het my verkoop. Hy sê dit twee keer vir my. Julle het my verkoop vers hoofstuk 45 vers 5, maar julle moet nie sleg voel en bang wees omdat julle my verkoop het nie. Die broers verkoop hom. Hulle doen verkeerd. Dis 'n verkeerde ding wat gebeur. Hoofstuk 50 vers 20 sê ook: "Julle wou my kwaad aangedoen het, maar God wou daarmee goed doen." 'n Mens kan dit halfie verstaan nie. Julle wou my kwaad doen, maar op 'n manier bewerk God dit, dat verkeerd en seer en onreg en al die goed wat gebeur, in die bose en in die verkeerde, dat God wat op, kom ek sê, op die verhouding manier, op rationele manier daar teenwoordig is, dat God dit op 'n manier ombuig, dat goed daaruit gebore word. Op 'n manier kruis God se daad met die verkeerde en die slegte en die alle ou goed wat in die lewe gebeur en dit wat ons nie meer daarmee kan saamgaan nie. Op 'n manier kruis God se teenwoordigheid dit en dan raak dit goed. En dit is so, ons kan nie alles wat gebeur in die wêreld wat sleg is en lelik is en nie goed is nie. Ons kan nie alles daaraan aan God toeskryf nie. Ek het verwys na die Potifar en die broers. Want dan maak ons God die outeur van alles wat verkeerd is, wat gebeur. Maar op 'n manier is die verkeerde wat gebeur, kom God daarin. Die broers, hulle agtergrond, hulle haat, hulle, van hulle daad, en dan kom dit op 'n manier in God se hande, en God handel in 'n daad van liefde. Die broers, hulle lei smart en skande, hulle optrede lei tot dit, en dan is op 'n manier, daarin is God met redding besig. Die broers, kan ons sê, is met 'n onheilsdaad besig, en dan is God is 'n huls daarin. En dan gebeur daar 'n klomp, kan ons sê, 'n klomp negatiewe goed. En op 'n manier buig God dit om as sy teenwoordigheid dit deurkruis in 'n positiewe daad. Is dit so dat Josef nou alles verstaan het toe dit met hom gebeur het? Is dit so dat ons alles verstaan, al hierdie goed wat langs die pad met ons gebeur? Verseker verstaan ons dit nie as dinge nie uitwerk nie, as dinge met ons kinders nie uitwerk nie, as dinge in ons land nie uitwerk nie, as dinge nie werk soos ons reken dit moes gebeur het nie, as sake 'n vreemde loop neem. En ek wil net kort 3 punte ten slotte noem. In die eerste plek, en ek het daarna verwys, God verkoop ons nie uit nie, maar God koop. Soms is het so dat as ons verkoop voel, as ons in die wêreld gevat word, of ons omstandighede nie loop soos dit moet loop nie, dan voel ons uitgekoop of verkoop. En baie keer pas die spekulasie nie. Is daar nie ooglopende antwoorde nie. Op 'n vreemde wyse word Josef se broers medewerkers met alles wat hulle verkeerd doen in Potifar se vrou, aan hulle eie redding. Jesus moes sterf, maar tog het Judas gekom en hom verraai. Wat ook al ons omstandighede mag wees, ons moet nooit dink, God verkoop ons nie. Ons moet nooit vra en te veel spekuleer om te sê, en die einde, die antwoorde te probeer kry nie, maar vashou aan hierdie die relationele antwoord, dat God op 'n manier daarin teenwoordig is, want hy het ons gekoop met die bloed van Jesus Christus. 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, julle is duur gekoop. Die kruis herinner ons altyd in alle omstandighede, God het ons gekoop in Jesus Christus. As ons twyfel aan die rasionele goed en ons weet nie waar dit op pad is nie, dan wil die kruis vir ons sê, God het in 'n verhouding met my kom staan. Ek moet die antwoord soek in die relasie wat daar is, wat ek tot God het. In die tweede plek, is net 3. Ons moet nie te gou 'n alternatiewe soek nie. Wanneer iets negatiefs in ons lewe gebeur en die goed werk nie uit nie, is ons gou om te dink of ons na alle stemme te luister en sê, maar wat het ek nou verkeerd gedoen? Wat het in my lewe verkeerd gebeur dat die Here dit nou oor my bring? Is dit so dat die Here nou vir my op 'n manier wil terugbetaal van daai ding of daai wat ek nou nie reg gemaak het teenoor hom nie. Is hy nou regtig besig om my te straf? Kom ons soek nie te gou na alternatiewe of luister na allerhande stemme nie. Die vraag in die derde plek is, waarna toe wil die Here met my? Baie van u ken Toosje se gedig wat herinner aan Job, en ek het hier 'n voorlesing van Toosje se gedig, wat ook deur 'n moeilike tyd gegaan het met 'n kind wat hy verloor het, en kom ons luister eers net daarna. Soos Job van ouds, worstel Toosje met God in die baie bekende die Godsbesluit. Luister en lees Nick de Jager dit. Voor die onheilswoning en tussen die skaars beblaarde soetdorings staan in droë aarde, maar lowergroen en blink van blad, die wagge bietjie langs die pad. Wanneer ek nader kom, dan sien ek dorings krom en reg. Ek sien takke in mekaar gedraai en deur mekaar gevleg. en wil ek in die blare gryp of aan die takke breek, dan tas ek in 'n doringnes wat vreeslik hak en steek. Bo al u donker bome, o Heer, groei my 'n enkele reusboom uit. Dit is die wagge bietjie bos van u besluit. Van ver so skoon, so groen, so blink, maar hoe verward wanneer ek dieper kyk en dink is wat 'n son daar pas. En steek ek dan my hande uit na u besluit, dan gryp ek in die dorings vas. Miskien gryp ons soms in die dorings. En dan is dit wat ons kan herinner aan die bloed van Jesus Christus wat ons in 'n verhouding gestel het. Soos Romeine mooi sê dat Jesus Christus daarin is. En mag u in die reis langs die pad, jou en jou familie, elkeen van ons, in ons seer, in ons swaar, vra Here, waarheen is u met my, en dankie dat u hierdie pad met my kan saamloop. Amen. Here, dankie dat u die reis met ons saamloop, soos u met u volk Israel deurentyd geloop het, ook soos dit is in die verhaal van Josef leer ken het. Dankie dat ons in 'n verhouding met u kan leef en dat ons weet in hierdie pad ons nie altyd die rasionele antwoorde duidelik kry nie. Maar dankie dat u deel is van ons antwoord, omdat ons antwoord kry in die feit dat u alles wat in die lewe gebeur deurkruis met die kruis van Jesus Christus. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here met die offergawe te neem.